بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ اس طریق میں تقدر قلب شیخ مانے اور حاجب ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو، جنہوں نے حضرت حمزہ کو برے طور سے قتل کیا تھا، اپنے سامنے آنے سے روک دیا کہ روز روز دیکھ کر انقباض ہوگا اور میرے انقباض سے ضرر ہوگا کہ فیوز و برکات سے حرمان ہو جائے گا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان نہیں کیا بلکہ ان کی راحت کا بھی سامان تھا کہ ان کو بودھ ہی میں ترقی ہو سکتی تھی. دوسرے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس قسم کے امور طبعیہ اور جذبات بشریہ کی رعایت و موافقت کی اجازت دی اور بتلا دیا کہ مجرم کی خطا معاف کر دینا اور ہے اور دل کھل جانا اور ہے. یہ ضرور نہیں کہ خطا معاف کر دینے کے ساتھ دل بھی کھل جائے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے شیخ کے تقدر کا ذکر فرمایا. شیخ کا تقدر ہو یعنی دل برا ہو تو پھر مرید کو فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ فائدہ اس کے ذریعے سے پہنچنا ہوتا ہے. جب ذریعے میں خرابی آ گئی تو فائدے میں بھی خرابی آ جائے گی. شیخ پر نالا ہوتا ہے، فیض تو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے لیکن شیخ کے ذریعے سے پہنچتا ہے. شیخ پر نالا ہوتا ہے، اگر پرنالے کے اندر کوئی خراب چیز پڑی ہو تو اس کا اثر نیچے آتا ہے. ایسے شیخ کا دل اگر مقدر ہو تو پھر مرید کو فائدہ تھوڑا پہنچے گا، کیونکہ راستے میں خرابی ہے. راستے میں خرابی ہے، راستہ صاف کرو، راستہ صاف کرو. راستہ صاف ہوگا تو فیض پورا پورا آئے گا، ٹھیک ٹھیک آئے گا، کوئی خرابی نہ ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی. لیکن اگر راستے کے پرنالے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس میں سے ہو کر دودھ آتا ہے تو دودھ خراب ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، پرنالے کی مٹی اس میں بھی آ جائے گی. اس لیے شیخ کو راضی رکھے، شیخ کو ناراض نہ کرے، اس کے دل میں نفرت نہ پیدا ہو. اس کی مثال پیش فرمائی کہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ کفر میں شہید کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں. بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آئے گی، اسے تو میرے سامنے نہ آیا کرو تاکہ میرے دل میں کوئی تقدر، کوئی بغض، کوئی مخالفت تمہارے بارے میں پیدا نہ ہو. چنانچہ وہ ایسے ہی کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، چھپ چھپ کر دیکھ لیتے تھے، چھپ چھپ کر دیکھ لیتے تھے، جیسے مولانا عبید اللہ صاحب مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں، چھپ چھپ کر کونے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو چھپ چھپ کر دیکھ لیتے تھے، سامنے نہیں آتی. جی ہاں جی ہاں جی. پھر وہ دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرا دیجئے جس سے میرا وہ کام چھپ جائے. چنانچہ اللہ تعالی نے موقع دیا. مسیلمہ ایک کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو حضرت وحشی نے قتل کیا. لڑائی ہوئی حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں، تو وحشی نے، وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. پھر بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے مجھ سے ایک اچھا کام ہو گیا جس سے وہ پرانا میرا برا کام دھل گیا، چھپ گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو مقصد یہی ہے کہ شیخ کو ناراض نہ کرنا چاہیے، شیخ کو ناراض نہ کرنا چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس کو خوش رکھنا چاہیے. جن کاموں سے شیخ خوش ہوتا ہے وہ کرنے چاہیے. جی ہاں جی ہاں. تاکہ شیخ شوق سے، محبت سے، خوشی سے فیوز آگے پہنچائے. جس حالت میں فیوز آگے پہنچائے گا اسی قسم کا فیض بھی پہنچے گا. اس لیے شیخ کو خوش رکھنا ضروری ہے. جیسے پرنالہ صاف ستھرا ہو تو پیچھے سے دودھ آئے گا تو صاف آئے گا، پانی آئے گا تو صاف آئے گا، شربت آئے گا تو صاف آئے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اگر پرنالے میں خرابی ہوگی تو فیض پہنچنے میں بھی خرابی ہوگی. اور شیخ کو بھی چاہیے کہ سننے والوں کا احسان مانے کہ ان کی برکت سے میرے دل میں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، ان کی برکت سے آ رہی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک دفعہ ایک وائز بہت عمدہ مضامین بیان کر رہے تھے، بڑے خوش ہوئے کہ آج تو میں بڑے اچھے اچھے مضامین بیان کر رہا ہوں. ایک بزرگ بھی مجمع میں بیٹھے تھے، ان کو کشف ہو گیا کہ جناب کو اس وقت فخر سا ہو رہا ہے کہ میں بڑے اچھے مضامین بیان کر رہا ہوں. انہوں نے توجہ ہٹا دی، اب کچھ بھی نہیں آ رہا، کوشش کر رہا ہے واز کہنے کی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تب پتہ چلا کہ سننے والوں کا اثر ہوتا ہے، سننے والوں کا فیض ہوتا ہے. اس لیے سننے والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے توجہ سے سنا، جس کی وجہ سے میرے دل میں نئی نئی باتیں آ گئی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سننے والے اگر شکر گزار ہوں وائز کے، تو وائز شکر گزار ہو سننے والوں. سننے والوں میں شوق نہ ہوتا तो मेरे दिल में नई नई बातें, अजीब अजीब बातें, अच्छी अच्छी बातें ना आती। जी हाँ जी हाँ, सुनने वाले वायज के मोहताज, वायज सुनने वालों का मोहताज। इसलिए यहां एक दूसरे के शुक्रगुजार होने चाहिए, एक दूसरे के शुक्रगुजार होने चाहिए। तकब्बुर का, अकड़ने का, फखर का तो कोई मौका ही नहीं है। अकड़ा गिर गया, फखर किया गिर गया। ठीक, इस रास्ते में तवाज़ो, इंकिसारी, अबदियत, यही तरक्की का सामान है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए।